צ'קצ'קריה ווין פלחה פלחה על ארבעה לסיביר אוללה אוללה מבלק תתנה נה נה נה נה נה נה נה ושבון פונטקה נה נה נה נה נה נה נה שבו טוואי אבק לפיתו תורו גרי מרן ג'ופו שפרן לבס פאג' מטאי הסלו תחי זרו כנס לפוטו סינו מופרתי לסורי זין נשווין צ'יטט על הפשיט פיסין וואלו זן כסקלה על הזין איזה פקם בינו סיבי ז'לוזין אז הוא לפט, דו פט תרון פט, סטני ספט כסק אלי קוקט קוקט סמבול פיקנל סרוקט שפיין דרו קיפי שריגול אין פלוס אם נס למטרה כאן בספאג' רובי שמיזול למט חוב מיניון סקו פין שלטק רושק שקריה ווין פלחה פלחה Chez l'avocate, PGP ça y est même plus je capte. Tu m'aimes pas, je me fais seul un coup de batte. Je suis des Z, ça y est maintenant tu capes. Gambine c'est magique, demande à Malik. Je me jalouse un boussa pour ton moutialik. 5 du mat, ça démarre au cri. Côté passager, je la ramène au pic. Je ramène tout le check, tout le réseau. Tout le monde crie au réseau. Pas des civils dans le rétro. Plus haut de PT, c'est le vaisseau. Elle sent bon la fraise. Je me le stunt à l'aise. Demande à Oiseau, tout commence au 13. Je me languis la fusée, mon premier showcase. Case, case. Ça crie à Win, fais la ha. Il me dit j'ai pas de mandat, il me reste qu'un prochain poteau sous le matelas. J'ai pas le moral à poteau, j'suis pas là. Il dit mon frérot fort à la savoca. J'rentre dans la boîte et j'suis qui est. Va dire au patron, on boit les billets. Pochon bleu, vert, jaune, violet. Envoie la bouteille, j'vais la violer. Si tu montes demain, tu pètes.